الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندي ربي جل بتدوب نجولي كتاسك كرسي بدي جل موري بلدها جكوجي دي كسدها مغنتي كسي لو تكري ونو ويلتاري وندون cuutinooɗo arta tikrinooɓe mbeldira bande ɗum woni juulde an a juuli a dañi ndewnel yo allah jaɓanen bandiraaɓe sehilaaɓe en garte darsu men sd woni samba diallo julmo wuuri adi yarlor yaafo a ɗaccaake en garte dartu men siratal mustapha sallallahu alayhi wa sallam kanko wii allah allah fi ashaabi sehilaaɓam sehilaaɓam sehilaaɓam koyi sehilaaɓa yo allah e sehilaaɓam hoto cetteeɗemɗe mon kuccino ɗum e sehilaaɓam njuwa oɗo jenna oɗo tikkana oɗo te oɗo allah wi ene wela ɗum o welama allah poɗɗen namdade ko mbale allah ene wela en walla welaken wona settude ɗemɗe men kuccinen e ɓeeɗe moƴƴuɓe ɓe ngannduɗa allah ene setti eɓe moƴƴi bandiraɓe sehilaɓe nelaɓe kala jiɗɗoɓe koye gillam kala tikkanɗomi mi tikkana ɗum kala tikkanɗomi kala lorɗuɗomi lorli ko allah wi ko allah tooñi ko allah tooñi yo allah noon bandiraɓe sehilaɓe borama borama borama hadis umunto tarmisi bandiraɓe sehilaɓe tongode makko 2862 bandiraɓe sehilaɓe gare ñamtiɗen ɓeɗo suɓaɓe to jomiraɗo subhanahu wa taala wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لسان لي بريمير لي زيليت وان هين سابو ولا ها اوجندريس تمناي توابه بيئة رضوان اونن كون ينبي الجنه اونن اون ناتي الجنه لا إله إلا الله الجنه ولينا نور يا نو من غرتان بلالي نلا صلى الله عليه وسلم يا بلالي minani koyde ma ne coñoto aljanna to an kam ko gollata o wi ya rasulallah yimɓeɗe jortide kalle calliginima mi juula darɗiɗi walla nayyi walla jeegom ha ko mbawmi foof koyɗe bilali nane coñato aljanna kanko wi allahu akbar ndesan ha dow kaaba jeernoɗo o wonti sayidana ɓe mbi sayiduna aboubacry rimɗine sayidana bilali bandiraɓe sehilaɓe woro e dow ko mala en bandiraɓe sehilaɓe yo allah soggid men e mabɓe naten alijanna welinanore yaɗo ɓe gartani bandiraɓe sehilaɓe eynam waji goto ya rasulallah mande dane darkoto mande darge daroto nelaɗo sa allah salim i holko paranɗa ɗum o ya rasulallah darge mi parna ɗum hewde juulu wona hewde korka wona hewde sadaka kono noon mbeɗe yiɗi allah e nela ɗum nela ɗum ay mo jiɗɗa o on gondata darge bandiraɓe sehilaɓe omon to boukhari 6160 hadis one selli la ilaha illallah sa yiɗi allah allah yiɗma bandiraɓe sehilaɓe hawnaake an jiyaɗo jiɗa kalifa ma enen so jiɗi allah hawnaake o waɗma juulɗo o waɗma celluɗo o rokkuma ɓiɓɓe o rokkuma yummo o rokkuma baaba o rokkuma debbo o rokkuma daaba enen fof ken juulɓe yummiraɓeen juulɓe en jettata allah hawni ko allah yiɗma hawni ko allah yiɗma lamɗo ma yiɗma bandiraɓe seyra ko ɗum hawni eynam Anas ibnu Malik o wi wallahi mbeɗe yiɗi allah mbeɗe yiɗi nelaɗo mbeɗe yiɗi aboubacry mbale omo jeeya e ɓeeɗo ngannduɗa janngo ene gonde ɓe jiɗi ɓe bandiraɓe sehilaɓe jiɗɗo yollelli no mbaɗantami koye ɓeeɗo ɗo wondata bandiraɓe sehilaɓe jiɗɗo ya ayuha alladina amanu ittaqullah waltanzur nafsu ma qaddamat ligad fitti ko jiɗɗo jom qur'an en ko jom qur'an en jom buuba en e jom buuba en a allah toñata ousmane hammadi wi allah watta ko ha ndeysan e darsuji men ɓenni ɗi en kaali sahabaɓe premier ji tuɓɓe ɓe en kaali hen Abdoulaye ibnu Mas'oud mo ganduɗa nelaɗo wi kala jiɗɗo nande qur'an no jipporini taw ittaka wattaka yo heɗo jangde Abdoulaye ibnu Mas'oud o wi cimoje capanɗe jeeɗiɗi hunno ko nelaɗo nofram kanko de wi Abdoulaye ibnu Mas'oud o wi somi nanino gando bawɗo qur'an nan nokku nangam geloɗe ene jaare ɗum walla pucci mami waɗɗoɗo gelobam walla puccam mi yaaha mi jangga e makko ɗum noon an mon frère an almudo o oɗo wi mi ɓaari Abdoulaye ibnu Mas'oud o wi o ɓaarani oiso nani bawdo qur'an baw ya o jangoydon hayso kanko heccuma wala an heccimu ya jangoy qur'an ren wiyada abari taw aswa barde taw bandiraabe sehilabe wa qur rabbi zidni ilma e qur'an fo do wiya nela do wiya yo beydito woni gandal bandiraabe sehilabe no ittulawol jiloda gandal bandiraabe sehilabe e naam o yitan hayso godan nen annabi musa alayhi salam ndewnani khudar nan nokku nangam ko gando o kanko yusho ben nun be jetti lingu mabbe be mbade bor mabbe be danni de san lingu ene defa lingu kawis be ngari be nane nokku lingu en defade yalte bor naate ndiyam be jimi goddo wi an kam lingu mit addu gotta den o yi lingu en naate ndiyam o yi ko biida ko o yi ene hawni be ngari be teedo khudar anne musa jette makko gandal kono ngal gandal anne musa ronki munje bandiraabe silam nande tati ko don be kaddi dum non yilo gandal dara sala sala wi on ittu lawol o mo yilo gandal Allah newnanamo lawol aljanna ndeysan en kali ibnu mas'ud kali al-khabbab ibnu art ndeysan o do ko baylo wonno o feedo silameji o nannelado o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah abu jahlian mughirian abu labinaral jam dudal do be do fewnata silameji makko do dudal do taande makko do ben cuma mo hen be cumra mo tande be cumra mo wegnade be cumra mo jamdi ha bellere keci makko nyifu dudal ngal desan o holli sahabaabe keci ki ene bodi desan yormini sabo dum ahadun ahad minama en cuma mo sabo dine men la ilaha illa allah woni be habu goppido allahu akbar woni jehidu paydo allahu akbar ala bandiraabe sayyidat e nam o arene la sallam desan ene jodi ene bagge kab o ya rasulullah min ndem min tambi e mo nyaago Allah e mo nyaago no min ne laddi san yeso go bawli o yi onon kenyima on kenyima e yimbe adiban be neddo jette o ubbe de feccaram ubbe ris on ko dugudi si o sie o fecce e hakkunde o yira a sabudine makko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah woro e ba kalden be kadi e bilande san noddo no ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laddo maayde o yi hankadi mo wonta noddin o fay siri ndeysan bandiraabe selaf koy premier ci o je xaten koy premier ci o ummi siri o ari ndeysan woni sham wala falastin o ari ndeysan madina be mbi bilal ando tinta tinu bilal do tin o woni noddin hawi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah ndeysan wuro fo wayde be ciftor nelade be ngone wayde bandiraabe sel wonde maayer ndeysan jomsum ko wona wait way mon cheri woto way jangu be taway muhammad e sehila mum en desa o man ko ned aljanna o way ndeysan o wi o ma yaha abubakri ana yaha rabiral joro saram do bidal mi yida jaha o abubakri wat ma rimdi ndem sabbi allah wala ko ram ko sabu ada halfam o yala ko sabbi allah o wadde mi yehi au revoir j'ai quitté mon pays ayaya o oppi madina o fay ndeysan sham en yurmini ndeysan e premier ji goddi ndeysan ammar ibn yasir oɗo bandiraɓe sikoye premier ji kankoye bam makko jinaɗo makko debbo abu jahli abu oɗo kuɗaɗo ƴetti ene leftaɓe haɓɓe dane mabɓe ɓe dasa e leydi yummo ko haɓɓa koyɗe kaɓɓa juuɗe kaɓɓa abu jahli ƴetti gawol fimo e farji jafoɗon hakkude koyɗe makko o mayi ndeysan ɗo ɓe lefteteɗo nelaɗo wirtiɓe wi sabarne ala yasir absabre ala yasir inna maidakumul janna o yi e galle yasir muñe rendez-vous holtoon rendez-vous ko aljanna bandiraɓe rendez-vous ko aljanna wallahi mo naatani aljanna pertiɗo wonde allah wi faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu ddunya illa mataa'ul ghurur onon gandi aduna o way kon julde ni toto jawdi ɗi woni a ñaami a doli yeehi toilette to maquillage o woni a sulmima gasi to mutte o woni a sowi a waɗi nder wolis tawi ko daguinoɗo a tampata janggo tawi ko duwutti o dagaki jewɗi dagaki sos o dagaki mafeɗe dagaki ordevo dagaki jinjer o dagaki yeehi toilette bakkat heddima tawi ka ñamlinoɗo a yeehi taroɗde wutti o ka ñamlino tayor a yoɓani mbasan a yoɓani ñorgo a yoɓani jinjer a yoɓani yoro foof yeehi toilette ɗum ɗo sowama waɗama e wolis ñamade heddima nera sala sala wi hol kulɓine koye mon caggal nde kisno ɓi ya rasulullah hol kulɓino hoore mum o wi ñamane goƴa jamma e subake kiiɗe julde bandiraɓe sehiraɓe hoto faw hoore ma ko allah fawani ammar ibnu yasir ndeysan nelaɗo wi parti toonɓeɓe ko ɓenɗon mbarata ammar ɗum ɗo ko prophétie nelaɗo ne wuuri e be jetta kaaji e mbaa jama ne laade be bi on bari ammar on bari ammar o jetta tuufeji didi ne laade wana kambe bari wari be ko group tonbe be ne laado may sahabaabe kabi shamna be bari mo be bi jeewi ammar hol may ammar mayi be bi aha wadde onon bari mo onon tonyim be bi ala onon tonyim onon yaltinde mo be ammar ibn yasir de san ko premier jaafar tayyar jaafar bi abu talib o oppi madir makka o fay sham o hotan o fay habasha o fay ethiopie o atnde san madina tiagal khaybar o do bi bamum nela sallallahu alaihi wasallam kanko resno asma asbe dum moyse kanko woni gidido warde puccu mum e walde o habbi koyde o taji koyde puccu ngu hade makko dogna nyane walde muta nela ni woni madina o wi son jeeyi ko zayd ibn haris woni lamdo mon so zayd mayi jafar yetta drapeau so jafar mayi abdullah ibn rawah yetta drapeau nela ni woni madina o mod reportage o wi zayd yetti drapeau Zaidi mayi Jafar jetti drapo Jafar mayi Abdullah ibn Rawah jetti drapo Abdurrahman la mayi la ilaha illa oy silama Allah jetti silama ka woni Khalid ibn al-Walid nyadro inra silama Allah bandirabe sehilabe o ari galle asma wayi ya rasul ko woni o ya ha Jafar mayi o jir adam sukabe o bucci sukabe de san be pimo rumbe pimo taji jungo nyamango o jetti drapo jungo nan be taji jungo be pecci moy hakkunde de san ne laadi wi Allah dum tin bibje o mo diwra dum e der aljanna o do ko premier bandarabe seyra be nam asma bint umays ne ma de jaafar may de abubakar jettirimo abubakar may ali jettirimo bandarabe seyla ne san kanko wadano farmar bint blancar farmar bint wi mo asma min de kam be de huli som may tan worbe je formam onon bandirabe rawbe kedode kedede onon wurbe be o yimbe de huli som may som suddama worbe je formam be hessa hen hayso be de may asma yu mi to sham mi to habasha to echupi ebe bada huni bi reko blancar mimi wadan dum sa mayi min taw hen hunde pe jeera forma ne o yu Allah sure no ciududa kam an ciurtudo horema o non mbadda maquillage non mbadda lati non ada jeyso non ayaya awana premier e na ene jea e premier jidi ke Suhayb Rumi ne san o do o dahanomo o inra Suhayb Rumi o wi omo fera omo fayato madina makka na bimi ngara emen ada wasi haydara ala biya ada yahara ada abbo muhammad nawa kalisma o wi ko jiddon be mi kalisma ron o wi kalisam be den ubbi nokku nangam jihe jette kalisam taw kalis jiddon min kalis dinam burini mi kalis allahu akbar burini mi kalis sunna burini mi kalis juula burini mi kalis o ari madina ne laadi rabihal bay' aba yahya an dilma a ganyima dum o don commerce ganda a ganyima bandirabe sehila la ilaha illallah abdullah ibn jahsh ken jia amir bin fahir o do kanyu aynanno abubakar ndeysan ko premier bandirabe sehila sahib ar-rumi rabihal bay' ya aba yahya te kadi sam mi danda dinam bandirabe sehla be nam den sahabaabe ndesan be puddima hewde seeda kono non nelaade yamirak yo yeltin da'wa o yo finyin dina o ndeysan e ben lorle be nan pie be nan ite kono be goppani bandirabe sehla be nam de be jeebi habe jetti hedde chapanayo nelaade subhanallahu sallallahu alaihi wasallam o ya finyin dina ma ndeysan cangal dum umar naati dina hamza naati dina ma en kalti sama bandirabe sehla be ndeysan nelaade sallallahu alaihi wasallam be tampi o e allah Allah sembinir odo din e umaraji did mubrahan yitt Umar ibn al-Khattab wa Amr ibn Hisham Amr ibn Hisham woni Abu Jahl ne laado nyaagi e Allah sembinir odo din e umaraji did ni ndeysan kono kuraje de kono du'a wo yene koy Umar ibn al-Khattab bandarabe sayyidan ne laado um halano yimbe aljanna ganda naata dofis o kashi ibn muhsin wa ya rasulullah duna mi jey mabbe o yikoy mabbe jeyda goddo ummi o kashi adimama ndeysan o kashi adimam o do ayne jippide fasda bima umar wa a'rid anil mushrikin ina joni fanyindirama be do mushrikin hor tefte gedo mabbe ko allah dandarma wallahi ya'suk minan nas bandirabe sayyidan wa anzir ashirka al-aqrabin o do ay jippi wajo non bandeyen padibe bebe an noddo o dine o an bajorado o ayaya bura tambide fako bandeyen be kodduda be nyalduda be kirduda be nimane won cher nimane wadda cher e mbadda wajan e mina tampini min e bo hor tampini min e bo mbari bajen e bo aduno goddum nan do e bo dewle nan do en e bo nyawdi nan do e bo nyamde nan do suppu kanyan nan do so wadda Allah wi Allah wi on tampini be o ro dum wadde sada wajo wajo une fois par semaine e nam Abdullah ibn Mas'ud o inelado ko saha tan wajorno min an bajorodo wajo saha tan saha el se wona toujours ala une fois par semaine yo ha don bandirabe sehilabe e na den dayma be kalis mamun den dayma be suppu kanji awawi de ngare moje taw arin dayma suppu kanji ala be jida dum bandirabe sehilabe e nam nala sallallahu alaihi wasallam o wiya yo wajo bandi ko en badibbe o dere safa o wi danande ko jam koy yimbe fo ngari bawde arde ara mo wawa neli cukalel ƴeewe ko Mouhamadou haalata ko holko Mouhamadou haalata ko oye bandiraɓe sehilaɓe so mi on konu nanga armé nanga ne ndara yande mon mo on gongɗin ɓe mbi an kay min gandirama fenade ko kalɗa fo gonga o wi komi jirtinowo koy e lepte muse son gongɗinan lepte muse Aboulaye bi e ko ɗum noddirɗamin tabballaka sarel yawm yo Allah halke ɗum tan balla puyɗe noddirɗamin Allah wi tabbat yada أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب لا إله إلا الله وهنا قيل أن سكع من بيت تبر يدا يمفون الكل أبو لهب هل أبا لهب السبب وهدي نرى الله هدي مبندرا بسهلا بأينا أم ديسان حمزة ابن عبد المطلب جن نار الدين أم يانو ردوي دوانيو دكو بانيو أم توي ودي بتشمكو أم جوجي غامي أم جوجي سلميجي ديسان أم أرى ودي هذا سفادو o wangoy kaba debbo ko rewi ya aba amer an kam arandi ko kewi hande o wi ko kewi hande o wi biye muhammad abu jahli tan ari tan ƴettimo ala fo ko yaani o ko biida ko o nanda dum jam bandar yeso go bawli yi jam dam woni fasde sabu dine wiyama sabu sunna wiyama sabu nelaado wiyama o tay abu jahli ne jode club mumen ene jode quraish hefreb makkanabe ene tarimu kanko woni hakkunde o addi sawru o fi Abu Jahli e hakkunde hoore fucciti jijam o wi ada ƴetto minyam wala ƴetto biyam beɗe wuuri koye diina makko narmi koye diina makko jeyami kala cuusɗo yo ummo silama gawal kor fasafas banu Makhzoum ɓe ummi ɓe jinganum Abu Jahli wi goppemo ɓiye ko hande min nani ɗum haala bonka ala foof ko mbiyan ɗum te nelaɗo jaabaki ndeysan nelaɗo jaabaki wa arid anil mushrikin la ilaha illallah o tampi ndeysan duuɓi nogas e tati omone oɗo halala hande o ɗeɗɗe hande o ƴette hande o ñohe ayaya taw jiiɗae galle makko sugalel dewel maayi taaniragel maayi jomsuɗum maayi babira cawdiɗum maayi babiraɗum maayige horoyo ɓenan cuume ɓenan piye ɓe ko yahudi en ɓe ko nafiqueen ɓe ko mushrikin ɓeɗo fof enen jumɓuma subakakeri jamma e ñalawma Allah wiimo noon maawo darano mo banndiraaɓe sehilaaɓe Allah wi wa in dahara fa inna allahu mawlaha wa jibrilu wa salihal muminin ko jibril jingantuma e malaikaji e yimɓe moƴƴuɓe ɓe kala jiiɗa jinganowo nelaaɗo jinganoo sunna nelaaɗo omo jotana moƴƴere banndiraaɓe sehilaaɓe koni hamsa naati diine sembini sen guuri haa darsu garoo kaalen banndiraaɓe holno Umar ibnu Khattab naatire diine banndiraaɓe see gila nden o yaltaani groupe o tikkaani o geddaani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu alal mursalin alhamdulillahi bil alamin